بسم الله الرحمن الرحيم سورة يونس مخ کی سیرہ بدارے چھ مخ کی سورت کے اعلان د جہاد دو نو دی سورت کے سبب د جہاد ذکر کئی چھ غشر گرے یعنی مقصد جہاد بدا چا سکے چاغی کی داد شرک عقیدہ و کفر عقیدہ موجود ہے نو مخ کی سورت کے اعلان د جہاد و دی کے سبب د جہاد بیان ای دویم دا مخ کی صورت پاخیر کے مسئلہ توحید ذکر شو لا الہ الا ہو نو دی صورت کے دا مسئلہ وضاحت او تفصیل کئی دعوی دا صورت یونس اغرد دے دا شفاعت قہریہ دا عقیلی دا شفاعت قہری رد کئی دا درم آیت کی وی ما من شفین الا من بعد اذنہ درم آیت کی ذکر کئی بے روس تو اتلسم آیات کے بے پدی عقیدہ بان ایراد کئی چو یقولون ہا ولا شفعاؤنا عند اللہ نا دو شورت دعوی سر رد پا عقیدہ دا شفاعت قہری بانی او دا دی سر سر نور چکم شرکیات دی دا غیر دونم کئی لکر شرک پر عبادت رد بو کی دا شرک پر دعا رد کئی دا شرک پر تصرف کئی دا شرک پر عجی رد کئی دے نور شرکیات و ردونا ہم پکی دی خلاصہ دا سورت دارا چھ دی سورت کی پینزہ بابو ندی اول باب دو لسم آیات پورے دے پا دے کیا ترغیب ورکی کتاب اللہ تا بیا شپاق زجرو ندی او درے دلائل اقلی دی ترغیب دے کتاب اللہ تا او شفاق زجرو ندی او دری دلائل اقلی دی او تخویب او بشارت دی دو اللہ سمایت پوری دو دری خبری دی دو سورت امتیازات سری نگوی دو سورت امتیازات دا دیر زیاد دی یو دی که عقیدہ دا مشرکانو ذکر کئی داغی عقیدہ سوا دو شفاعت قہری وی قولون هاولا شفاعون عند اللہ تلہ سمایت کی وی دویم امتیاز دار چې دې صورت کې قسم کوي په اثبات د قیامت باندې چې قیامت دا به یقیني راځي او دې باندې قسم کوي. دریم په دې صورت کې اووه دلایل عقلیه دي. څلورم دې صورت کې زجرونه ډېر زیات دي. پنځم د شک د ختمېدو دوه علاجونه ذکر کوي. د شک د ختمېدو لپاره دوه علاجونه یو د علماو نه تپوس کول او دویم پورا بیان په دې باندې ښه ختمیږي. شپږم امتیاز یې دارئ چې دې کې د موسی علیه السلام خیرې ذکر کوي چې هغه باندې فرعونیان ته کومې خیرې کړې وې او خیرې قبول شوې. اووم امتیاز یې دارئ چې دې کې د فرعون ایمان ذکر کوي چې فرعون ایمان راوړ خو بې وخته ایمان یې راوړ، دا وخت یو ته ایمان پیدا نه رسوله. اتم امتیاز یې دارئ دې کې د قوم یونس توبه ذکر کوي چې هغې توبه راوړه، اخیر کې ایمان راوړ، توبه ویستله، خو هغه توبه هغې له پیدا ورکړه او د هغې وجه وروسته نه روانه ده. نهم دې کې د اولیاء کرامو تعریف کوي چې اولیاء الله چا ته ویل کېږي، د هغې تعریف بیا کوي. لسم دا چې الله وایي د مشرکین نه دې هغه معبودان غافل دي. هر مشرک چې نو د حال نه دغه معبود نه دی خبر، د دې بیان د دې صورت کې وروسته راځي. اول آیات تلک آیات الکتاب الحکیم، په دې کې ترغیب دی قرآن ته. او دویم اشاره ده چې دې صورت کې دلایل عقلیه ډېر دي، ځکه د کوم صورت په اول کې چې الحکیم راشي نو هغه کې دلایل عقلیه بیانېږي، او د کوم صورت په اول کې چې المبین راشي نہ کہ دلائل نقیہ با نظور ڈیری. ندی صورت کی دلائل یقین ڈیر بیانی کی ذکر اول کی الحکیم راوڑی او المبین چراشی نہ صورت پاول کی دلائل نقیہ بیانی گی. کل کل داشی می دلائل عقلیہ سے مثال دلائل نقلیہ امی خوش الحکیم اول کی راشی نے بے دلائل عقیہ با نظور ڈیری لگ پزور سا دلائل عقیہ بیانی گی. ندیون الحکیم کی دعوت اشارہ الف لام را دی مقطعات و بس باور کی تیر شو چې جمهور علماء را اداره شدی صحیح مفہوم اللہ تا معلوم دے منگ پین پوئیگو نالیف لا مر اللہ پو ایمانا دیو روبانی تلک آیات کتاب الحکیم دایتون دا کتاب الحکیم چل حکمتون نڑک لے اکان للناس عجبن نوحین الی رجل منهم پدیات کے دو سجلو ندی یو زجر کئی بے انکار رسول چدی دی پیغمبر نے انکار کئی او دویم دا چدی دی پیغمبر تا سوئی ساحر و توئی پدی دو خبر زور نور کئی او دی دی انکار وجہ بیانی چدی دی پیغمبر نے ولی انکار کئی پدی وچ اللہ و دے رجول لے و بشر دے الی رجول منہم دی پیغمبر نے انکار دا رجولیت بوجہ کئی دلی و دا عقیدہ و چھ رجول و بشر دا پیغمبر نشی کی دلے او بل دیال کہ دا پیغمبر دو کار ذکر کر یو کار سے ان انجر الناس او بل و بشر اللذین انذار او بشارت دا پیغمبر زمواریہ نیری او ان لهم قدم صدق دیل مرتبہ اچھتا دا دلی دا معنی کئی مرتبہ اچھتا المنزلت الرفیعہ یا دا مانا کی ان لهم قدم صدق دیلا خیصہ اجر دے پنی ضرب دی بانی نو اکان للناس عجبن اشتر خلق لا تعجب دی خبرنا ان اوحینا چی من وحی اکلا الی رجل منهم یا شریف دینا ان انذر الناس ویلا خلق لا بشر الذین وزیر ورکا کسان دا چی ایمان دیر وڑے ان لهم شيقين ديلرا قدم الشيقين ما ثبت رشتني بني ذرب ديباني قال كافرون ان هذا لساهر مبين وي كافران يقينن ذا پیغمبر خام خاجادوگر دخکارا ان ربكم الله الذي خلق السماوات بدات کی اول دلیل عقلی ذکر کئی تو مسئلہ توحید بانی او دویم د اللہ معرفت پکی ذکر کئی چ اللہ کم ذات دے نو دری صفات دا اللہ ذکر کر یو دا چ خالق دے خلق السماوات دویم دا عرش دا پاس دے ثم استوى على العرش او دریم یدبر الامر مدبرم اللہ دے نو دا اللہ تعارف کئی پا دری صفات سرا او بل دے کہ ردم کئی پا عقیدہ دا شفاعت قہری باری چ مشکین و کم عقیدہ ون پاغی رد کئی چھ ما من شفیعن الا من بعد اذنہ او سلورم دے کہ تفریح کئی چھ فاعبدوہ ہر کل شفیع قہری نشتا نو فاعبدوہ دے یو اللہ بندگی و کئی نو ان ربکم اللہ اللہ یقین رفصا سی اللہ و ازاد دے چھ پیدا کئی اسمان نوزمہ کئی پی ستت ایامین پی اقداد شفاق و روز کئی سم مستو علی العرشی بے اوچت شویلے لپاس العرشنا استوال العرش اوزہ التفاسیر کی وی استواء یلیق بہی ولیس کا استواء المخلوقین دا اللہ دا سے استواء دا چسنگ دا آغا دا شان سر مناسبی دا مخلوق دا استواء شانا استواء دا اللہ ندا او دیکھ مخی من خبر کرلے وچی دا صلاف و صالحین و مذہب پا کدا لے چی دا صفات پا ظاہر بانی حمل دی پدے زمان ایمان دے واقعی دارا چا اللہ دا عرش دا پاس دے فنور پا کیفیتی منگ نپوئی گو معتزلہ اللہ دا پا دا سپان نمانی لیر پرقی زوال لری گمراہ ڈالی چا اگر اللہ دا پا دا سپان نمانی لکہ آئے کہ معتزلان دی ناوہ دا دے تاویل ہونا کہ یو تاویل دسے کہ سم مستوا بے اللہ غلبہ حاصل اکلا جواب معنی دا استیلا سروائی دا غلبے سروائی دا رنگی دا معتزلہ و مشر و احمد ابن ابی داود دا لوی عالم و معتزلہ و کی دا مامون پا زمانہ کی لوی قاضی و داغی او دا معتزلہ و مشر و نو آغابم دا مانا کولا یو ذل دا یو لغوی عالم و آغا تا وی استواب مانا دا سیلا پا عرب و کی راغلی اگو چنن پا دی مانا پا عربی کن دی راغلی چی استواب مانا دا سیلا سرشی دانگی دا مامون پا مجلس کی وزر مناظرہ بدے مسئلہ باری نو بشری مریسی دا یا معتزلی علیمو دول استواب مانا دا سیلا سر دا بل یو لغوی عالم دی ابو سمرا په نوم باندې او ته ویل چې اخطات یا شیخ ویل ته دې خبره کې خطا شوې ځکه عرب استوا په معنا د استیلا سره نه وایي دویم دا چې استیلا اله راځي چې مخکې نه سړي کې عجزي اول عجزي وروسته استیلا غلبه راشي نو کو استوا په معنا د استیلا سره اول په عربی کې راغلی نه دی او کو معنا د استیلا سره شي نو بیا به دا چې اول د الله عاجز او د عرش د استیلا نه وروسته پې غلبه راله دا معنا راځي تفسیر سمعانی کې دا واقع نقل کړی ده او دی کې سباس مخکې من کلی و هغه کافي دی دې ځای کې خو بل یو واقع ذکر شوې ده چې ابو زرع رازی رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې الرحمن راشي سواد دی څه تفسیر دی خو یوه غصه شوې وه چې دې تفسیر دغه دی چې هو علی عرشه و علمه فی کل مکان الله د عرش د پاسه دی علم د الله په عرض کې دی یا دارنگی ابو زرع رحمه الله او ابو حاتم دا دوار لوی امامان دی دا حدیثو دای وی چه دا طولو سره پا مزد داو پا طولو خوالو که چه کم امامانو حجاز که عراق مصر شام یمن دی طولو که وی کان من مذهبی من الله تبارک و تعالی عرشی باین من خلقه دا طولو مزد داو چه اللہ تعالی دا عرش دا پاس ده او بیا د سلب د دې سلور تفسیرونه سلبونه نقل دي سلور الفاظ ابن قیم رحمه الله هغه نقل کړي دي ولهم عبادات علیها اربع قد حصلت للفارس الطعانی او د سلب په دې کې سلور عبادتونه دي ویستقر وقد علا وکذاک ارتفع الذی ما فیه من نکرانی یو استوا په معنا د استقر باندې دویم استوا په معنا د علا سره او دریم استوا په معنا د ارتفاع سره وکذاک قصو اذا الذی هو رابع و ابو عبیده صاحب الشیبانی یختار هذا القول فی تفسیره ادرا من الجهمی بالقرآن و ابو عبیده د دې معنا په صاعده سره کړي نو بهرحال هغه څلور معناګانې د سلفونه نقل کړي استوا معنی استقر قلاری نیولې استقر معنی اوچت شوې دی او استقر معنی ارتفع اوچت شوې دی او په معنا د سوایده باندې دا څلور معناګانې نقل دي خو دا نورې معناګانې چې کوي نو دغه بیا د سلفونه نه دي نقل دغه اکثرا دا د فرق ژوندلونه لکه دا استوا په معنا د استیلا سره دا بنیادی دا معنی معتزله وکړی ده نو ثم سبا بی الله اوچت شوی د پاس د عرشنا یدبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو ما من شفیع نشته دی څوک سفارشي الله من بعد اذنی مګر وروسته د اجازې د الله نه ذالکم الله دی صفتونه والا الله دی چې لفظ دی فعبدون د الله بندګي وکړی فلا تذکرون آیا تاسو نسیت نه قبلوئ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا په دې آیت کې اثبات د قیامت کوي او درې جملې ذکر کوي د اثبات د قیامت دپاره او بیا تخفیف او بشاره ذکر کوي او وعد الله حقا د دې ترکیب داسې دی چې وعد الله معنی وعد الله وعدا او حقا څه معنی وحقه حقا وعده کړی د الله وعده او حقا ثابت کړی دی لفظ ثابتولو باندې ان دا وعده رښتیا ده دې کې خلاف نشته نو الهی مار یو خاص الله ته واپسی ساشره جمعی اندر ټولو وعد الله حقا وعده کړی د الله حقا حق وعده انه یبدو الخلق یقینا د الله ول پیدا کوي مخلوق او ثم یعیده بے دوبارہ پیدا کئی لیے جل لذین آمنو دیر پارا چی بدلہ ورکی آقا سان دا چی مان دے روڑے وامیر سوالیات عمل لکی نیک بالقسوی پا انساب بانی واللذین آقا سان کا بروش کو بلے کر لہم دائی دا پارا شراب انسکل لی من حمیمین دا گرم بونا وعذاب ندی منعذاب دے در دون کے بے ما کانو یک پورن پساب اغا چرے کو پر کئی بماف سبب دا عملو کان یک فرون چی دی کفر کئی هو الذی جعل شمس ضیاء والقمر نورا دا دویم دلیل عقلی دے پسپات دا توحید والی او هو الذی کی مبتدا و خبر دوار ماری پیری حصر دے پکی نو دا دلیل عقلی دے پسپات دا توحید او دیکھے دا اللہ تعالیٰ تعارف ذکر کئی اور اللہ صفات بیانئی بل پرے کی ترغیب ہم دے پہ فکر قول ابانے چد اللہ پہ مخلوق کے سوچ و فکر پکار دے نہ ترغیب دے فکر قول ابانی بل دے تو اشارہ چدے دلان استفادہ علماء کئی آسر دین استفادہ نشکو دے کہ قومی یعلمون وئی جب چاہ کہ علمی ناغل دینا استفادہ کئی او دنور سے زیان و جسومی سے نوران وئی نور مطلق رنا تا وئی او زیا کامل رنا تا وئی دوڑ میں اس کے لاپ رکھی زیا ڈیر رنا تا وئی او نور چرے مطلق رنا تا وئی زن دا پر کئی چہ زو اگر رنا تا وئی چہ اگر ذاتی رنا لکہ دنور رنا ذاتی رنا رہا او نور آتا وچی دا بننا رنا حاصل شوی لکہ دی وجنا دا بازی کتابونا وی نور القمر مستفاد من زو الشمس نور القمر مستفاد من زو الشمس پس فمی رنا دا حاصل شوی دا رنا دا نورنا نو ریاضی والا بیب دی بحث کئی چی دا نور پا دا فمی لگی نو دی دا وجنا دا فمی کرنا پیدا کی گی لکہ سر نور تا اینو نیسی او دا اینه به رنا کئی نو دا ونگی دا سپومی دا رنا دا نور نشده حاصل شویده او وقت دا رهو منازله دیل اغا منزل نشده اندازه کدی منازله مراد اغا در خطو دا پریوتو زینه دی چه دا نور سپومی کم دا که راخی جو کنی بانی پریوزی نو هو اللذی خاص اللہ او ازاد دی جال شمس چه گرزول ده نور لده زیان ده دیر رنا والا والقمر اسفومی نورن ده لگی رنا والا و قدره او اندازه کرده ده ار یو لده ده نور اسفومی ده ار یو لده اندازه کرده منازله پڑاونه منزلونه یا پڑاونه ده تالمو ده رپار تاز پویشی عدد سینین پشمار ده کرونه بانی والحساب پا حساب ده میاشتو دوره زبانی دیکھ دا پیدا را چه تاسی پوشی پشمار دا کلونو والحساب او پا حساب دا میاشتو دورا زبانی ما خلق اللہ نی پیدا کری اللہ ذالک دیدر الا بالحق مگر پا دا کارا کولو دا حق او یو پاسوی لآیات تفسیر سر بانی آیتون لقوم یعلمون دا پا دا قوم چیغ پویگی ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون لا دريم دليل عقلي ذكر كاي او ديت اشاره ده چگور دي دلائل او شوق پیدا اخري شا کے تقوی لقوم يتقون شب شا کے تقوی نہ تقوا دے دے پیدی دی خیو پیدا تقوا دام دا چگور دی عقلی دلائل نہ پیدا اخري شا کے تقوا نے تی پیدا نے شیخ سلے نو ان فی اختلاف الليل یقینا پر اختلاف د شپه او د ورځې کې اختلاف سره اتل راتل شپه او د ورځې نو دا معنی هم صحیح دی یقینا په تلو راتلو د شپه او د ورځې کې و ما خلق الله په شینو کې چې پیدا کړی دی الله په اسمانو او ځمکه کې لا آیات خامخ ډیر دلیل لري لقوم یتقون نه پار د قوم چې هغه یریږي د الله نه ان الذين لا يرجون لقاءنا وزد وعتن کی زجر و تخفیف پر کئی منکرین تھا اور منکرین و سلور قباحتن ذکر کئی لا يرجون رجا پدری مانو سے راجی رجا پمانا دیر سلم راجی پمانا دمیر سلم راجی پمانا دا عقید سلم راجی دل تپمانا دا عقید سر رے لا يرجون مانا چا عقیدہ نہ لری زمون ملاقات نو رجا پا مانا دا عقیدی سر لے نو ان اللذین اقنا کسان لا يرجون چا عقیدہ نہ لری قانا دا ملاقات زمون ورزو دا خوشا لری بالحیاتی دنیا پا جون دنیا بی بانی واتمانو بها او مطمئن شوی دی پا دی دنیا پا دی دنیا مطمئن شوی دنیا پسی سلل گول ہے دی واللین و اقسانم چلی آنایتنا دمالیتن غافلن خبر دی اولائی کدا کسان مواهم النار زیر دی ور دی بما کانو یکسیبون پا سبب دا غامنو چلی کئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وزی دعایتونه کی بشارت دی او بشارت ورکی پی ایمان او پی عمل صالح بانی یقین را کسان چی ایمان در عمل نکینے کی اہلیهم و برسی دی لا رب دی بی ایمانهم یهدیهم منا توفیق دلی که عمل بور کی او یا یهدیهم منا جنت بی اللہ ورسی نو یهدیهم ہدایت بو کی دی ترب دی بی ایمانهم بسبب دی ایمان دی بانی او جنتون تا داس جنتون تایر چی بایی من تا تیم الانحار لان در بانلو دی اونواری پی جنت النعیمی پی جنتون دی نعمتون کی دواهم بانن بدی پی ها پی جنتون کی دا بایی دی را بلد بدائی چی سبحانک اللہم پاکیر تعالی اللہ و تحیتهم او تحفے دے دیبا یا ڈالی دے دیبا پیا پدے کے سلام سلامن ای و آخر دعوا ام آخری بن دیبا دائی چانی الحمدللہ شفتن اخلائی توب اللہ لردی رب العالمین چپارون کے مخلوقات دے دعوا ام پیا سبحانک اللہم مقصد دارے چکل دی یو شیغ واری ندیب سبحانک اللہم لپزوئی او چکل دا لپزوئی نو پوری بوتا عشی حاضری گی او چکل خوراس کا کوئی کی نو بیا بسوئی الحمدللہ رب العالمین نو دعواهم دا دی بلنا انی غختنا با دی پدی کسی سبحانک اللہم لپسرائی او چکل خوراس کا کوئی کی نو آخر گی با الحمدللہ رب العالمین دا بوئی دا جنتیان مبارک راجی او بعضی مپسرین نقل کری مقاتل ابن حیان او چکل دی سبحانک اللہم ہوئی نو دی خزمت دفار باللہ زر خادمان را پورتے کی گی دی ار خادم سب دی سلو زر مجمع وسائی او پا ار مجمع کی با خوراک پرود چی او بلا مجمع کی بلائی او دی با دی طول نشری خوراک کئی دکا اغا نورانی خوراک دی او دی بانی بوج نراولی او نداسی ہضم کے دو تڑی ضرورت لری داغی ہضم بپو اڑ کی سر راضی دائیں گے بدن نہ بے خلر اوزیا ب خوشبوئی لری داغی سے بے ہضم راضی نہ تو سبحانک اللہم دا ویر سنبا اللہ ذرا خادمان دری پہ خدمت کے الاڑی اب تو ار خادم سب سرج اور مجمعی ار مجمع کی بدا سے خوراکی چاہ بنا مجمع کے نئی نہ دیو جنا بعض دام دے کری چو سره خوراکو کی داغنه درست الحمدللہ وی دکلا دا نعمت یو شکریہ دا او دا دیات نم داغسی معلومی گی ولو یعجل اللہ علی الناس شر استعجالهم بالخیر پا دیات کی اللہ زورا نور کئی بے استعجال العذاب چھ دید اللہ عذاب زر غواری اللہ عذاب سنگ زر غواری لکه کله ځان ته خیرې کوي بددعایي کوي دام زر عذاب وختلي یا لکه مشرکینو ویلي و چې اللهم ان کان هوذا الحق من عندک که دا پیغمبر په حق ای نو په موږ باندې کاڼو باران وکړي لکه بدر موقع باندې دوی دا دعا کړې وه نو دغه ته هم استعجال ویلی کېږي یا ځینې انسان تنګ شي ستړی شي هغه ځان ته خیرې کوي یا اولاد ته خیرې کوي نبی علیه السلام وایي چ خپل ځان یا اولاد ته خیرې مه کوي اسې نه چې داسې وخت کې تاسو خیرې وکړئ چې هغه ټیم کې به د قبلېدو ټیم وي نو هغه خیرې به ستاسو قبول شي بیا او دا بیماري زنانو کې ډېره چې زنانه خیرې وزار ډېر کوي یو شی بل شي ته ماشومان ته خیرې وزار کوي ځان ته هم کوي څارو ته هم کوي نو دې خبر الله زور نه ورکوي یعنی زجر ته بې سجال عذاب د الله عذاب زر وختل ولو يعجل الله كشر ضرر قول الله تعالى للناس خلق تاشر عذاب عذاب او تکلیف اس اجالهم پشان د زر وختل د یبانی بیل خیر خیر لرا د خیر زر غواړي او افسر داسی چې الله خیر زر ور کوي نو نقوز یا خامخه پر شوب ولهم دیو ته پسل شوب ولې تا جرم د دی اونېټه ان دی بمړه ختم شي وي لکه ځنې سره شر غواړي ځان ته خیره کوي بدوای کوي کدا خیره او بدوای فوري قبل لري نہ اللہ تر وہ سب مڑو یا ختم بوے پن ضرور لری نہ پس منگا کسان لا ارجن چقیرن لری لقان ملاقات من کی تو غیان پسر کا شعر رئی کے یا بہن شرعی با حیران بئی و ایزام مسل انصاف نظر دعان علی جنب او قائدن او قائمہ پدیات کے اللہ زور نور کئی پناہ شکر بانی چلاؤ انسان مزاج کے نہ شکری ڈیرا بل پواس ناخ سن بانی چلائی واس ام ناخری اور دا سجر کفار تام دے اباسی مسلمانان تام دے داخی تو کفار کے اباج مسلمانان کے بل دیات کے در حالات دے انسان ذکر کئی یو لجنبی بل او قائدن بل او قائمہ دیکھ انسان در حالات و نخاری کیے گی او دل تیری جن بھی مخ کے کو دکا کلش انسان پر ڈڑا پرو کی تکلیفی ڈیری دوٹیں کہ دے سوال ڈیر گئی بیچ ناسی بیچ اولاڑی والا اسے کا تکلیف تے درک لیشی نو دے سی نہ شکری گئی نو ایزا مسل انسان کلش ورسی اللہ انسان تھا ازور و تکلیف دعانا ربدی منگلرا لی جنبه پڑا رخ پر بانی او قائدا یا ناس او قائما یا ولاد پلما کشمنا پسارا کچھ منگلری کوان ہو دن زور و تکلیب در نمر را تیری گیرے یا روان شیرے کالنم یہ دونا گوئے کہ منگی نیو را بلیلی الہ زور نا تکلیب تا مسو چر سیدر ریلتا کزالک امدق قرنگی زوی نا خیستکلی شویرے للمسرفين ازيتك ونكتا ما كانوا يعملون اوسليك ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وزيد دعاتك تخفيف دنيوي ذكر كاي او بل درو ساعات كي كيف تعملون كيف تعملون كده تا اشاره لا چھ فعمل کی مقصود صحیح کیفیت ہی چھ سن عمل کئی نہ پکار دار چھپ کیفیت یعنی پہ طریقہ پیغمبر بان عمل ہوگی ہر عمل اللہ تا منظور نہ دے لیکن اللہ دا عمل و کیفیت تم گوری نہ پمال کے مہم شیغصر کیفیت دا عمل دا عمل قبول یو طرف تھا اور بے پمال کے کیفیت خیال ساتل دا بل طرف تھا یعنی پا عمل کے مہم خبردار چی عمل طریقی خیال اسے چلے عمل کئی چب دے کے پیغمبر طریقہ شتا ہو کنشتا اللہ ولقد اہلکنا القرون تاکسر من حلا کریو پیڑو والا من قبلکم مقصان لما ظلم ورکا چی ظلم وکو و جاتم راغری ولیو تو رسولم دیو پیغمبران بالبینات بخکار دلیل نبانی و ما کانو نو دیلیو منو چی مانی روڑے وے کذالک امدقنی نجل قوم المجرمین من سزا ورکو قوم مجرمانو تا ثم جان لکم بے مغود ولی تاثر خلائفا وسیدون کی فی الارض پدماکی من بعد امروز سردین لینظر چی منگو گورو کیپا تعملون چی کم طریقہ تاثی عمل کوئی و اذا تتلا علیم آیتنا بینات پدیات کی اللہ زرن ورکی پر انکار دا قرآن او توحید بانی چ اللہ ودی دا قرآن نے انکار کئی دارنگ توحید نے انکار کئی بل دئی مطالبہ کئی دا بدلولو دا قرآن دئی وی ایتے بے قرآن غیر ہذا او بدل ہو نو دئی دا قرآن دا بدلولو مطالبہ کئی ودی اللہ زور نور کئی او غیر ہذا او بدل ہو غیر ہذا مقصد دارے سیدا ٹھول قرآن بدل کر دب سے بل کتاب راوڑا او بدل حسمانہ ترمیم پہ کیوں کا دا توحید مسئلہ تی دری کا کب ٹھول نہ بدلے نبی دا توحید مسئلہ تی دری کا یاد قیامت بحث دا تی دری کا ندی جواب کوئی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ندی حاصل دارے جزا تبدیل نشم کولے ترمیم نشم کولے نو تغییر خوب طریقہ اولا نشم کولے دے دو مطالبی وی یا دا چی دا طول قرآن بدل کا غیر حاصل دا مانا دا طول قرآن بدل کا او بدل ہم مقصد دارے چکہ طول قرآن نبدلے نو بیر کی ترمیم وکلا توحید مسئلہ تی دری کا نو جواب کی سوئی جواب کوئی ما یکون لی ان ابدلہ یعنی زد تبدیل او ترمیم نشم کولے نو تغییر خوب طریقہ اولا نشم کولے دا نشم کولے چسل دا توحید مسئلہ تی دری کم نو ٹول قرآن بدلول خوب طریقہ اولا نشم کولے او دا دی وجہ ذکر کئی وجہ سر ان یخاف ناسیت و رب عذاب یوم عظیم چب دے کہ خود عذاب عظیم خطارہ دا کہ زد اللہ کتاب کے تغییر یا تبدیل کوما نو اللہ ما تلوی عذاب رائے کی دا وجہ ذکر کئی اور دا مشرکین دا مطالبہ و چیغی بنیادی نو ٹول قرآن مخالب نو بلکہ قرآن کے بعض زین خلاف لکہ توحید مسئلہ دین مخالف دا قیامت دا مسئلہ دین مخالف وعدات اللہ اللہ وکلہ چولو سلح جدی ونیتون من بینات انخکارا قال اللہ ویا کسان لا یرجون چیقین لری لقانا دا من ملاقات یہ تیرات لوکا بی قرآن پا قرآن غیر حد غیر دا قرآن نا او بدل ہو یا بدل کلا دے لرا قروہ ما یکونو لی مناسب ندی ما لرا یا ما یکونو جائز ندی ما لرا نو بدلہو چیز بدل کم دے قرآن لرا من تلقائی نفسی دے طرف دقبل زان لرا اینا تابید تابید آلینکم اللہ ما مگر دعو سیوحا علی چوہی کولی شماتا انی خواب یقینا زیریگما اینا سویتو کنا فرمانیو کم دقبل رمنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دا غور زلوی فلو شاء الله ما تلوت عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون فدے کے دویم جواب کئی دویم جواب دے کئی چدی ول ایتے بے قران غیر ہذا وبدلہ مداری جواب کئی حاصل دے جواب دانے چن قران بیان ما دزانند شروع کرے بلکہ دامد اللہ پہ ارادے سرا شروع کرے دے او فقد لبث فیکم عمرا من قبل مقصد دارے چگوری جما تاس کی دین مخ کی سلوی خال زندگی تیرا کرے دا او باو کی تاو زما صداقت او امانت پی جنئی تاو زف صادق او امین بانے مشہور کرے او ما نو او وقت کی ما دروغ ندی ویدین اس بس دروغ ہوئے ما او دویم دا چې ما تاسو کې ډېر عمر تیر شوی دی تاسو ما پیژنئ چې زه امی یم نو ما څنګه دا کتاب د ځانه جوړ کړو نو د هغې د مطالبې جواب کوي او ولا ادراکم نه به الله پویه کړي وی په دې قرآن زما په جواب باندې د دې جواب یې وکړو دوی دوه خبرې کړې وې یو دا چې قرآن بدل کا او دویم زمنان دیتا اشارو چی دا قرآن تا دا زان جوڑ کرے دا غی جوابی اوکو چی ما دا زانان دے جوڑ کرے ولی دکا ما سلویخ کال عمر تاسو کے شوئے رے تاسو ما خفی جانے چیز یہ امیم نو ما سنگ دا کتاب دا زان جوڑ کو او دویم مقصد دام ذکر کئی چی گوری تاسو ما پی جانے چی سلویخ کالا کی تاسو صادق و امین مشور کرے اوما نما سنگ دا کتاب دا زانا جوڑ کو او دا دروغ دعوی میں اکلا نو قول تورتو اللہ شاہ اللہ خود اللہ خوکشے ہوئے ما تلو تو مبنو لسلی دا قرآن علیکم بتاسبانی ولا ادراکم او نبا خبر در کرے اللہ تاوستا بہی پدے قرآن بانے ازما پا جولا ادراکم نبے پویا کری وے یا نبے خبر در کرے وے یو شہرے نوالا ادراکم مداری کوئی نبا اللہ پویا کری وے بہی پدے قرآن بانے پا جب ازما بانے فقد لبس وابتاق السماء وقت الگوپی کو متاس کی ما وقت الکلی پتاسو کی عمرن دیر عمر من قبل مخیر دینا فلا تاقن تاسو عقل نلری ما دو سفور مخلوق سے دروغ نری ویری نو پا خالق پانی بس دروغ جوڑ کما فمن اعظم ممن ابتلى الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون فریاد کی بے زور نور کئی چھ فمن اعظم او شوق دے اڈے لی ظالم من اللہ چانا چلی پا اللہ بانی دروغ پا اللہ دروغ سری اللہ نا شرک او اولاد ثابتی او کذب یا دروغ بے آیتی پا ایتون دا اللہ بانی او کذب یا دروغ جن گنی بے آیتی ایتون دا اللہ انہو یقینا شاندار ہے لا یفلح المجرمون نشکا میں بیدل ہے مجرمان ویعبدون من دون اللہ ما لا یذرهم ولا ینفعهم لدین درستا دویم باب شروع شو درشم آیات پوری پر دیکھ رد پا عقیدہ دا مشرکین ہو چی مشرکین دا اخپلا لہا شفاعا گنی او پینزا زجرون دا لور کئی بے مثال ذکر کئی دا پانا دا دنیا او تخویف و بشارت بجی کر کی نو دے جائے کہ دو دری خبر بیانائی دا دی جن داو درشم آیت پوری یا رات کئی پاقیدہ دا مشرکینو دویم پینزا زجرون لی او بل مثال دا پار دا پانا دا دنیا او بل تخویف و بشارت ذکر کئی پدایات کی عورت کی شرک پہ عبادت چھو ویعبدون من دون اللہ او دے وجہ ذکر کئی چھ مالا یزرم ولا ینفعهم دا مالکان دا نفع دا ضرر نری دے عورت کی پا عقیدہ دا شفاعت قہری بانی او دریم دے عقیدہ رات کئی پا دو طریقو یو دا چھ اللہ تعالی پا خفل مخلوق کی دا سوک اتا نری معلوم چھو شفیع قہری ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض بما لا يعلم سمعنا الله تمعلوم نري نش الله تمعلوم نري نسلم على موجود نري اذا كم شيء موجود يا الله تمعلومي فيو شيء الله تمعلوم ني نعم موجود ني نديباني رد كاي او دم رستوي چھے سبحانہ و تعالی عما اشرکون یعنی دا عقیدہ عین شرک رے نو یہ رات کئی پا شرک پل عبادت بارے شرک پل عبادت سنگا رات کئی چھے اللہ ما لا یذرهم ولا ینفعهم دا مالکان دا نفع و ضرر ندین ولی بندگی کوئی او دوی امرات کئی پا عقیدہ دا شفاعت قہری بارے چھے ویقولن هاولا شفاعون عند اللہ او دا دی رات دو جی ذکر کئی یو تنبئون اللہ بما لا یعلم یو دا غلے دویم سبحانہ و تعالی دعوت رت حاصل سرے چل اللہ پار شفیع قہری نشتہ ولی جک اللہ تا معلوم نرے کم شچ اللہ تا معلوم نئی نا موجود نئی او بلدہ چھ دا عقیدہ دا عین شرک رے دا شرک عقیدہ رہا او بیا دے جائے کہ دا شفاعت چھرے دری قسم نری یو شفاعت بالمحبت دے یعنی ضرورت مند پر سفارش کی دس یو سوک پیش کی چھے غاد مشفون لہو محبوبی لکہ مثال دس یو سوک سفارشی ہو کر دے چھے غاد اللہ تعالیٰ تسوی محبوبی بل شفاعت بالوجاہت دس سوک سفارش کی پیش کی چھے غاد مشفون لہو پر نجبانی سے عزت مندی مخوری جی نو دے دوارو صورتوں کی بیا مشمول لہو سی مجبورای سفارش ضرور منی دے تا شفاعت قہریہ وی او دا مشرکین عقیدہ وی چی منگ دا سوک سفارشیان گرزو دا خویو اللہ تا محبوب دی بلدہ اللہ پو نجبان مخوریز دی نو اللہ دے خبر منی دے خبر اللہ پا زمکانا گرزائی او بل شفاعت بل ایزن لے چی اللہ چاہتا ایزن سفارش وی کی نو شفاعت بل ایزن دا خو ثابت دے خب دے شرط چھے اللہ کی اذن کلائی کدھا اللہ اذن نہیں نو دا اللہ دا اذن من بغیر سوک سپارش نشی کولے. اور بے دی زبان تفسیر کبیر عبارت ویلے چاہو دی دا خبر سنگ کولا چہا اولائی شفاؤنا عند اللہ دی وجہ بینی نو یہ وجہ دا بین کلی چی دی دا بوتان دا نیکانو او دا انبیاء علیہ السلام پر شکلونو جوڑ کریو او دا دی دا عقیدہ و چی کلا منگ دی بوتانو عبادت کوو فإن أولئك الأكابر تكون شفاعة لهم عند الله دغه مشران بزنګ به سپارش کوي دن بیا له مسلمان بوتان یا د نور نیکانو بوتانو ورکه موږ د دې بوتانو عبادت کوو نو دغه بیا له مسلمان یا نور مشران اوبه موږ لا سپارش کوي. او به امام رازی رحمه الله وای چې ونزل فی الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظیم قبور الأكابر وہ دی مثال پر دے زمانہ کی رہا چھے دیر خلق دے قبرون تعظیم کئی اور دا یعقیدہی کہ من کرا دے قبرون تعظیم کو دے قبرون والا نیکان بندگان آمان دا سپارش کئی امام رازی رحمہ اللہ وہ چھے داو دا غمخ کے یو شہرے چھے کم دا جاریت پر زمانہ کم عقیدہ و دا شفاعت قہری یا دے زمانہ کم عقیدہ دا شفاعت قہری دا دوڑا یو شہرے دے کے پرق نشتہ رے نو یعبدون دای بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله نما دا وشالا یضرهم چنه ضرر سوال شیدای ته ولا ينفعهم او نو فائدہ سوال شیدای ته ويقول لو اذا اولئك کسان شفاعون ادم سفارشین عند الله پنیز د الله باندې قلت ورته ته بيون الله خبر کوي الله ته بما دا وشالا علم چې الله یې پیجنی پاسمان نو کېونه پزما کې سبحانه پاک جل و تعالی او چد اللہ پاک عماد اغسنا یو شرکون چدے شرکان گرزئی اللہ سرا وما کان الناس اللہ امتا واتا پختلفو ولولا کلمت سبقت من ربکا لقوضی بینم پی ما پی یختلفون. فدیات کی دفع سوال اللہ چی دا عقیدہ دا شفاعت قہری کستاش پہ دین کے من ای نمخ کی دینوں کی را جائز و داغی جواب کئی چھ گوری دا ٹول پیغمبران و دین یو دین دے اختلاف کی خلق جوڑ کر لے دے اللہ یو ما کان ناسو الا امتا واحدا ٹول خلق پہ یو دین بانے ہو پہ یو عقیدہ بانے شغل توحید عقیدہ و خودی کی روس پہ خلق و اختلاف جوڑ کو اگر آدم علیہ السلام در زمانی لوالا دنو علیہ السلام در زمانی پر لس پیڑی تیر شوئے او دا ټول سو مسلمانانو خو بیروس تو خلق اختلاف رارے او شرک بیروس تا شروع شو او ولولا کلمتون سباقات دادا پا در زوین سال دا چیار کل دا عقیده دو کوپر دن او دی خلق و عذاب بولی نرازی نداغی جواب کئی چلاوی دا دید پار خپل یو نیٹه دا مقرر دا نیٹه نمخ که عذاب نرازی ولولا کلمتون که نوی خبره کلمه سشده چه اللہ چل عذاب پوری نور کئی اول پی اتمام حجت کئی او دا اتمام حجت نروس بیان عذاب بر کئی نو ما کان الناس و نو خلق الا امتا واتا مگر دل ایووا یو ڈلو پا عقیدہ را توحید فاختلفون اختلاف کدی ولولا کلمتون نو کنوی غا پیسلا سبقت چمخ کی مقرر شوی دا استاد رمنا کا پیسلا نوی چمخ کی نمقرر دا چلا دیل پوری عذاب نور کئی بلکہ عذاب دا اتمام حجت نروس تور کئی او پا خفلا نیٹیا ور کئی کدا پیسلا نوی نولا قوضیا خاما پیسنا با شہدی اما بین کے فی ما پاس کے فی اختلیفون چپاغی کے دی اختلاف کئی ویقون لولا انزل آت من ربی پدیات کے اللہ بے زجر کئی خدا زجر دے پا فرمائشی معجزات بانی یعنی دی دسی معجزات غواری چکم دی دی خواہش سچرے برابری نہ دے جواب کئی پا قل انما الغیب للہ فانتظر دائی جواب دے حاصل دے جواب دارے چې معجزه راوړل خو درکینار ما ته دا معلومه نه ده چې معجزه به کله راځي. یو د معجزې راوړل دي هغه زما په وس کې نشته، خو د معجزې علم هم زما سره نشته چې مثال الله به کله معجزه ښکاره کوي. ویقول لودی لولا انزل ولی نه رالیږلی کیږي علی په دې پیغمبر باندې آیتون معجزه من ربی د طرفه د رب ددنه، خو کومه معجزه هغه معجزه چې موږ یې غواړو. فقل پس ورته انما الغیب یقین علم د غیب لله خاص الله لره دی. فانتظرو پس تاسو انتظار کوئ انی معکم یقینا ستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نیما. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. فدي آيات كم زجر دي خدا زجر دي پنا شكري باني شدي دي نا شكري دي ركي أو بل دنا كار إنسان على تو مزاج بياني چه دنا كار إنسان على تو مزاج سري چه الله زب إحسان وكم وإذا لهم مكر في آياتنا. الله پہ احسان وکی دلا شکریہ دا کول پکارو، خو شکر نہ دا کئی بلکہ دا اللہ دا ایتونو مقابلہ کئی. او بیر کرامن کاتبین ذکر کئی چا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. نا اللہ یو اذا ذقنا الناسا کرا چا منگو سا گفالکو تا رحمتا رحمت من بعد ضرر رحمت سی لکا اللہ جب باران وکی او اللہ پسونه ورکی یا نور احسانات وکی من بعد ضرر رسل مصیبت نمستهم چې رسېدلی دی ته نو اذا لهم ناس و دی لما کرون مقابله ای فی آیتنا په آیتونو زمن کې زمن د آیتونو مقابله کوي. قل الله وجلنا پاک اسرع مکرا ډیر زر تدبیر والا دی. ان رسولنا یقینا ملائک زمن یکتبون لکی ما تمکرون تاسو تدبیرون کوئی هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. پا دی آیت کم دلیل عقلی ذکر کئی او دی آیت کم دلنا تعروب دی ذکر دی دلائل عقلی ہو کی دا دلائل می پا اثبات دا توحید او دی کل اللہ صفاتم بینی گی دا اللہ تعروفم بگی کی گی او دا اللہ تعالی دا نعمتونو تذکرات کی عام کی گی. بے زجر کئی مشرکین لرا او دا غی بے لوزی بیانی مخکین دا مشرکین بے لوزی وا دیاد کی بے دا غی بے لوزی بیانی او درین مایا دلیل لے پا دے بانی چی مشرکین پا غر مصیبت کی یو اللہ را مدد کئی. اللہ و دعو اللہ مخلصین لہ الدین پا لوی مصیبت کی یو اللہ را مدد کئی. بل دیتا مشار اللہ تینزم نمبر شکر یو سره ډیر محتاج دی او دعا الله قبلی اگر که کافری دا کافری دا دریا په چپو کې راګیر شي دی یو الله نه سوال وکي نو الله دا غی دعا قبول کی. فلما انجاهم اذا هم یبغون الله دعا قبلی دی ته نجات ورکی. نو ډیر کړه چې الله دا کافر دعا هم قبلی لکه یو کافر او مشرکی دریا میش کې په چپو کې راګیر شي د الله نه په اخلاص سوال وکي او داغ سوال او داغ دعا اللہ قبلی او دیزی بانی مپسیرین لی اکرامر انہو واقع بیانی چا اکرامر جلانو دو پتھ مکی پو مقابانی تختیده دا مکینا دریاب تلاڑی کشتی تاو خود پا دی بانی گڑا وڑا حوا را را نو کشتی والا خال کوئی چرا دزمکی والا سنش کولی اللہ نے سوال کیا اللہ نے مدد کی میں کرامر جلان ہوا چھے پہ دریا کی زما سے امداد نشی کولے نو پہ وچھا میں امداد دیو اللہ کی او دا وعدے وقت لکہ زا واپس شما یعنی رو زبا شما زبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ ورزم دا پا لاس کی بخ پا لاس کی دم او پا با ایمان داورم میں بے غرار ایمان راور دا دا غد ایمان سبب جوڑ شوئے ہو. او بے دے جائے کہ تفسیر روح المعانی کی موازنہ کرنی دا اغا زمانے او دے زمانے امام دا علامہ علوسی رحمہ اللہ وئی چدری زمانے مشرکان دمخ کے مشرکان نہ پیو صفت کی دیر ناکار ری او ان سبا چپی غٹ مصیبت راشی نو بیم اللہ یری اللہ نرا مدد کئی بلکہ دا اللہ نہ ماشو بل شنا امداد غواڑی اوئی پمن ہم مید الخضر ولیاس و امین ہم یونار یا بالخمیس والعباس سو خضر لسان امداد غواڑی الیاس علیہ السلام نہ ابو الخمیس و عباس امداد غواڑی زن دنور امامان اللہ یا دنور اولیاء کرام نہ چلے امداد غواڑی دیو اللہ نے امداد نہ غواڑی دل خستہ عبارتنا پدے زبانی روح المانی ویری ری او غم موازنہ کری دا اغا زمانی او دا دی زمانی دا مشرکانو چی پا یو جہاد بانی اغا مشرکان دا دیو نخو چی اغای پلوی مصیبت کیو اللہ را مدد کری او دا دی زمانی مشرکان پلوی مصیبت کیم یو اللہ را مدد کری نهو اللہی خاص اللہ غدر ریشوی کنی تاس روانی پیل باری پیل باری پا وچا وال باری پا دریاب کی حات تا تردی پا دا کندوم کلا چی یوی تاسو پیل پول کی پا کشتو کی دل تالپور سیغا دا جمع دا پا کشتو کی و جرین او روانی دا کشتی بیم پا دیو بانی بریهن طویبتین پا هوا نرم بانی بریهن طویبتین پا هوا پاکا این نرم درمیان هوایی و پریهو دی خوشحالشی بیا پا دی بانی نجات حراش دی تریهن عاصفن سلی تیزا و جام الموج راش دی تشفی من کل مکان دا آر طرف ما وظنوا ذي غمانو کہ انهم شيخنا ذي وحيط وبهم راغير کلی شودی نو دعو الله ذي رب علی اللہ تعالی مخلصین له الدین خالص کہ ان کہ اللہ پاک نے دبلنی او دئی داوی چلاین ان جتنا کلام د اخلاص کلو من هاذه الذی مصیبتنا نو نکونن خامغشو منگا من الشاکرین د شکر سن کنا فلما انجام ازام يبغون في الارض بغير الحق ندیا تعلق دمخ کی آیا سر رے فلما انجام مر کلا چلا خلاص دی لرا نظام نہ سب دی یبغون دی سرکشی کئی پزما کے سرکشی کئی یا ظلم کئی پزما کے بغیر الحق پناہ قبانی سرکشی و ظلم اسرے نبیم شرک کئی یا ایو الناس یا خلقو انما بغیوکم یقینا ظلم ساسی علا انپوسیکم تاوان دلی ساسی پا نفسونو بانی دے متاع الحیاتی دنیا پیدی واخلی پایدی دا جون دنیاوی ثم ایلی نبی منکتا مرجوکم ما پاسی ساسی دا پا ننبیوکم بخبا در کتاستا بما پاسبانی کنتم تعملون چتاسی کول انما مثل حیات الدنیا کما نزل له من السماء پدایت کی مثال ذکر کئی تزہیر میں دنیا دا پارا چی دنیا دا محبت ہونے دا اللہ دین مفرے دائی لکہ دنیا جون دا دیر معمولی دا دیر عارضی دے او دویم دیات کی تشبیہ دزمک ورکی دناو سرا چی حتی اذا اخذت الارض زخرفها دا جملہ کی دریم اشارہ کئی دیتا چی دی مثال اغا سوک پیدا اخلی چی اغا پکر کئی لقوم یتفکرون پا آخر کی وچی سوک پکر کئی ناغا دینا پیدا اخلی غاپی سرے دینا پیدا نشی خستنے او دے کی تشبیہ ورکی دیتا علماء تشبیہ مرکبہ وی تشبیہ مرکبہ چی مشبہ و مشبہ بھی کی داغین یو صورت منتظار واقص لیشی نو دیتا تشبیہ مرکبہ وی چی دنیا تشبیہ ورکی دی چا سر دی بوٹو سر سین دا بوٹی دیر زر ختمی گی پر اس فردی کی رازمہ کشنائی ترو تازائی ڈولائی و خیستائی کھولگا زمانہ رو صبح داشن بوٹی وچی و ختم شی ندارنگی دنیا چی دام دیر ازر ختمی گی نتشبیر دنیا ورکی دی چا سر دا بوٹو پسون سر یعنی دنیا جون دا ډیر کم دی ډیر معمولی دی په دې مدو کې گئی لکه حدیث کې دا راځي چې د قیامت او نعمتونه هم ډیر زیات دي او عذابونه هم ډیر زیات دي نبی رسول سلام یو تابعانو مې اهل دنیا د قیامت پر به یو سړی راوستل شي چې هغه به د هر چا نه ښه ژوند دنیا کې تېر کړی الله به جهنم کې یو غوپه ورکړي فیغمسو فی النار غمسه جهنم کی بلا یو غو پاور کی بے با تو ہا در ایت خیرا قطو هل مر بک نعیم قطو تاشر تا خیر یا نعمتون دی دلیلی دی بو چلا نما شرتا خیر و نعمت دی دلیلی خوشاری من دلیلی دلی. یعنی مقصد دا جهنم دی وی غو پیسہ و تیر دنیا غټول خوشالی ان یی رشی اون بیل سم وی بلی وسره برا وسره شی چی دنیا کی بے در شان ډیر تکلیف جون تیر کړی اغلب اللہ پو نعمتون کی غوپین جنت کی با اللہ یو چکر ورگی بے وداوان اللہ تپوسو کی حضر ایتا بوسن قطو ایتا چرت تکلیف دی درے ابا موچھ اللہ ما تکلیف ندے درے یعنی دا جہنم دا غا معمولی چکر سرا دن با دنیا غا طول تکیفون بے ییر شی نسمان اصل خوشحالی دا دا جنت دا اصل تکلیف دا دا جہنم دے ذکر دو جنت خوشحالی دو دنیا ټول تکلیفونه یو دم یری او د جهنم عذاب او تکلیف دا دو دنیا ټول خوشحالی نه بیر کی نو دنیا فنا او زوال ته به آیات کی اشاره کوي د دیو نه مشهور رحمه الله وای چې کله سری عمر سلویخ تو کار ته ورسیږي نو بیر دی خپل احتیاط شروع کی یا با سلف پوی سلویخ تو کار ته ورسیږي نو ستا لو دا فصل پورشو لو دین از دی دی وینا علماء او سلویخ تو کان رو سمه توجه الله ته پکاری او دنیا نه چې خپل تعلق راجم کول غواړي نه انما مثل الحیات الدنیا یقین مثال د جون دنیاوی کماین پشان د بو باندې ان زنه او شمګه ورو دی ګمل سما د اسمان نه فاختلط واپس گن را وخیجی بی پدی بانی نبات الارض و بوٹی دزمکی مم مادا سنیا کنون ناس شخری خلق و نام و ساروی حتی تردی پوری را خزتی الارض کلا چی ونی چی زمکا زخر پا دول خپل خپل دول او خپل خیس و زینتا و خیستشی دزمکا وزن او گمان وکي اهلها مالکان دري انم شقين دي قادرون طاقت لرون کي دي عليها دي فصل پلو کول واني اتاه نوراش دي تامرون آزاد مليان اند شيو نه هارن يا دورزي فجعنا پس منگو گلزو دي لرا حسيدن لو کلي شوي حسيدن لو کلي شوي يا ددل کلي شوي او دا سلو شوی چی که علم تغنا گویا که نوول آردغا پسل بیل امسی پرون کذالکم دقننگی نفاسو الایات تفسیر سر بینم آیتون لی قومی یتپکرون دا پار دا قوم شیواتی گرکی واللہ یدعو الى دار السلامی ویهدی من یشاو الى صراط مستقیم پلیات کی ترغیب ورکی جنتا او دویم اشارہ دیتا چھ دعوت دیر لوی مرتبہ لولی ذکر دعوت دا اللہ کارن دے اللہ دعوت چلی واللہ یدعو الی دار السلام لکہ انبیاء علیہ السلام دعوت چلی یا نور نیکان دعوت چلی نو دانگی اللہ دعوت چلی دلی دعوت نسبت اللہ جانتا ہو کہ واللہ یدعو نو دین دعوت دیر اہمیت معلومی گی اللہ را بلد کئی جنت تا دکھا چھ اللہ دیر پر انبیاء را لی گری کتابون را لی گری دلائل پی قائم کری دی او الہ دار السلام اغا کور دا سلامتیا تا دار السلام تذکر وی چلتا دا طول آپتون سلامتیا ای که ظاہری دی او کو باطنی دی آلتا ظاہری آپتون ام نشتا لکا مرزون بیماریانی یا دارنگی باطنی اپتون کو کوپر گناہون دابم نی جنت کے او یا الہ دار السلام کور د اللہ پاک تا یا الہ دار السلام کور د سلامون تا مخک درې معنی تیر شوی وی و یا دی اللہ دار کای مے شاو شاد چ اللہ وڑی الہ صراط مستقیم طرف لار نیری تا للذین احسن الحسنا و زیادہ پدیات کی بشارت ذکر کئی چ اللہ وکم نیکان خلقی اگی تب اللہ جنت ور کی ابل و زیادت زیادت بور کی زیادت سرے نددی زیادت پر تفسیر کی دیر گن توجیات علماء اکری یو توجیہ دا کئی چہ دی زیادت نہ مراد دیدار دا اللہ دید اللہ مخ عزت من مخ تکتل لی حدیث شریف کی دا معنی شویدہ چان نظر الی وجہ اللہ الکریم قتل لی دا اللہ عزت من مخ تا زیارت نہ مراد اللہ دیدار اللہ دیدلی او دا مانا اکثر و سلف کلی دا چ اللہ بدی تخپل دیدار نصیب کی اللہ و پردی پور تے کی او دی بد اللہ مخت گوری او دی کی بد دومر لذت چی دون لذت با بل شکی نئی نو دا زیارت نہ مراد سر دا اللہ دیدار دے دارنگی زیارت دا منام کئی چی ونی کی با کم از کم پر اللہ سبحان اللہ دوچن کی چالے پر سوونو زرگونو لکونم دوچن کئی زیارت ندا با منام مراد دا دارنگی بلا مانا دا عدیر انہون دا نقل زیارت اللہ با دیتا دا سی بنگلہ ور کی دا ملغلور نبا بنگلہ جوڑائی او پا آئی کی با سلور زر دروازی ور کی لگی دلی دا سی بنگلی با اللہ دیتا ور کی دویم مثال گر زور رے دارنگی دا زیادت مانا دائم کری چلا دی جنتیانو بانی با یوری زتی رشی اوہ پی باران وکی اوہ باران کی بدا سی ناشنا شئی نی چی دی بددی نمبخ کی نی دی دی نو دا باران تی مراد دی نور دی تفسیرنا تفسیر قرطبی را نقل کری دی غور تفسیر جی کم حدیث شریف کے راغلے دا اکثر و صحابہ انہوں نقل لے ناوسر دین مراد دا اللہ دیدار دے دا اللہ رؤیت دے و معتزلہ دا نمری دا اللہ رؤیت نمری دا والی وی دا اللہ دے پار جہاد نشتا دا اللہ دیدلم نشتا لیکن دا اللہ دے پار دیدل راشی خون لیدل خام خواہیو جہاد تی لیکن تیو چاہتا گوری یا با مخی تا یا با خی طرف تا یا با چاپ طرف تا مثلا نو دا اللہ دا پار جیحات نشتا نو رؤیتم دا اللہ تعالی نشتا دے الشاعرہ چلے غا رؤیت منی خو جیحات نمانی نو اگی رؤیت منی او بے رؤیت سم اقصد دے نو دے کی بے مختلف تو جیحات کئی کلوی اللہ تعالی بدلی ینی دو طول جیحاتوننا کلو ادا عبارت دے زیاد انکشاپ و تجلی نس مختلف توجیحات کئی حکم چھ دا سنپ و عقیدہ دا غد دی جہاد نہ نہ پہ کئی انہیں اثبات کئی اللہ رفا نے جہاد شتا ہو کا نشتہ دا دی رسن و علماء یا شاعرہ دا خبر کری دا اللہ رفا نے جہاد نشتہ سلم عبارت مرادی تعالی عن الجنس والجہاد اللہ رفا نے وشتہ نشتہ جہاد تو نہ نشتہ جہاد نہ پہ دئی کری دی رسن علماء یا شاعرہ و کری دا اسی کم اصل مذہب دے سلف صالحین ہو لاغی کہ نہ پہ دی جہاد نشتہ رے نے اس بات دا جہاد کرے انہیں نہ پہ دی جہاد کرے داغی پہ عبارتوں نے کہ دین نہ پہ راورے انہیں اس بات راورے اور دا اللہ تعالیٰ رؤیت و لیدل دے بارے کہ وہ گنا حدیثی گنا ایتون ری پکے اور دا جنت پہ نعمتوں نے کہ دا دیر لوی نعمت دے او دے جائے کہ علامہ زمخشری چدا معتزلی عالم دے قرآن تفسیر لکھلے کشا مشہور تفسیر دے او دیر لوی عالم دے خو غالی معتزلی دے ناغم زیر پر زیر اخپل معتزلہ و توجیحات کئی ناغوی دی زیادت نمرا سرے لدے نمرا دا زیادتی سوابو لے او بیوی چی دا مشبہ و دا جبریہ و عقیدہ دارا چی دیر نمرا دا اللہ مختوی قتل لی نگوہ دا سنت والجماعت نے تعبیر پچاس سا کرے پا مشبہہ و جبریہ و سچدہ دا مشبہہ و او دا جبریہ و عقیدہ دا او بے دی بارہ کی دزان یو حدیث ہم جوڑ کلا وی دروغ جن حدیث تے چھے دی با اللہ اینے واللہ پردہ پورتا کئی نگو رہی یو خدا دا اہل سنت والجماعت مذہب تے دا مشبہ ہو دا جبری و مذہب ہو دا غلطی ہو کلا او دوی میں غلطی دا ہو چھے دا صحیح حدیث دے وی دا حدیث تے دا دروغ دزان جوڑ کلا دے نو بارحال دیر خلوی عالم دے لوی امام دے اللہ مزی مخشری دیر مفسرین در تفسیر نہ نقل ہم کئی توجیحات نقل کئی خود دونوں سے کم دا عقیدی مسائل راش نہ معتزلہ و نپا کی بے دا معتزلہ و طلبداری کئی اہل سنت والجماعت دا خبر رد کئی دے لیکن اہل سنت والجماعت دا خبر رد کرے رہے نللذین رپا دا کسانو احسنو چغی نیکی کرے خیستہ عملے کرے الحسنہ خیستہ بدلہ و زیادتن او زیادتی نعمتن لی زیادتی نعمتن سلید کمانگو اللہ اللہ مختکتن لی ولا یرحق وجوہم ولا یرحق وجوہم او نو پتہ امخون لدائی قطر تروالی او نزلت دا کسان خواندان دا جنت دی دیر دی جنت کی ہمیشہی والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها پدے کی تخویف اخروی ذکر کئی دے امراد کئی پا عقیدہ شفاعت قہری لکہ رسو مالہم من اللہ من عاصم دا اللہ ترنا بسوک بچکون کے ردی نئی نسمانا شفیع قہری بنائی نردم دے پا عقیدہ شفاعت قہری بانی درم دیتا اشارت یا سلے گناہ وکی نو گناہ پا یولی کلے کی گناہ اللہ دوچن ندی کی اللہ دیر انصاب دے چی نیکی اللہ دوچن لیکی او گناہ دوچن نلیکی زکر دلتا سوئی بمثلها جزا و سیتین بمثلها نو یو گناہ چلیو کہ اللہ پیوہ لیکی دوچن نلیکی او کدنے کئی کارو کی نو دنے کئی کار اللہ دوچن لیکی او ترحقم ذلہ ندے سرب ادائی سی ذلہ بمی او کانما اخشت وجوم قطع من اللیل مزلمہ یعنی مخونه که بسی تروالی بی دورنگی حدیث که دام برای چی جهنم غور دام تور دی دو دری زرکار اللہ جهنم غور بلکو داغی نبکر سبی تروالی را لی جهنم کم تروالی دی مخونه که بم تروالی نواللزین و کسان کسبو سیئاتی چکری دی ناکار عملونا جزا و سیئتین بدلد بدی دا بمیسی پشاندہ غیبانی و ترحقهم او پتی بدی در زلت مارو من اللہ نبی دی در اللہ دعظامنا من عاصم سوک باش کرون کے او کا انما اغشیت گویا کیا غستی شویدہ وجوم خوندی و تا قطعان ٹوکڑا من اللیلی دشپینا موزی مند تیاری والا اولائی کلاکسان اصحاب النار خوندان دور دی هم دی و پیاب دی اور کے خالدون ہمیشہ بئی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فدیات کی تخفیف ذکر کئی او تخفیف کے برعت دا علیہو ذکر کئی لدینا چل اللہ دی قیامت فورس با نمشکین ندی علیہا جدا بشی او دویم دا دیات نا نپی رسماع الموتا ام معلومی گی چی مڑی دا خبری اوازون ناوری حالاتو نخبری گی زکا دلتا سوئی وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبودون ندی معبودان بدی تووی چی تاو زمان عبادت نرے کرے ندین نپی رسماع الموتا ام معلومی گی دویم پا دے کی رد دے پاوچا چاوہ دا نکانو بندگانو عبادت کئی یعنی دلتا مراد صرف بوتان ندی بلکہ دینا مراد اگر نکان بندگان دی لیکن یوم نحشرم حشر دا چاہ کی گی دا نکان و بندگان کی دا بوتان و بند کی گی دارنگی دا سوال و جواب دار بوتان سن کی گی بلکہ دا با نکان بندگان کی وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبودن دا خوری بوتان نکی بلکہ دا با نکان بندگان کی نلا یو یو منا شلون بکمر شمو راجم کدی لرا جمیع ټول ثم نقول بیا منغو ایول الذین کسان را شرکو شرک کړه مکانکم ودری گئی پخپل زیبانی انتم تاسو و شرکاکم و شرکان تاسو فزینا پس منگ با جدائی راولو بینو پا میندریو کی وقال شرکان بوئی اغا شرکان دلی ما کنتم نوی تاسی ایانا منگ لرا تعبدون چی بندگیم کولا فکفا باللہ پس فرداللہ پاک شہیدن گوا بین ناپ میں زمن کیو بین اکم افساس ما بین کی ان کننا یقین رو منگا ان عبادتی کم دا عبادستا سنا لغا پھر ان خامخانا خبرا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الاللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما کانو یترون دام نمخ کے حاصل تعلق لری چکر دیتا معلوم شی چدا نکان بندگان زمن دا عبادتنا نا خبر ہو نو دیتا فدا وقت دا خپل عملنو خطای اللہ معلوم شی هنالک بدغدا کی تبلو یا هنالک فدا وقت کی تبلو معلوم بکی او یو نفس ما اسلفت حق عمل چی مخ کی لے گلے رے کچا نیک عمل لے گلے کچا بد عمل مخ کی لے گلے دا بدیتا معلوم شی ورد او دی واپس لے شی یا او بگر زولی شی اللہ پاک تا مولاهم الحقی چی مولا دا دی دی پا حق بانی مولا دا تا مانا دا مالک سر ری دکا بل یاد کی وی چی وان الکافرین لا مولا لهم آل تا نفی دا مولا کری او دیاد کی اثبات دا مولا وشو نو دی جواب مخیم تیر شویو چی مولا پا دو مانو سر ری یو مولا پانا دا امدادی سر ری وان الکافرین لا مولا لهم کافرون لا امدادی نشتالتا مولا مانا دا امدادی او دلتا مولاهم الحق اثبات دا مولا شویخ مولا مانا دا مالک سر ری نو کلا چی دیو لفظ دو معنی یو زکی یو مانا مراد شی بدا کی بلا مانا مرادی یو زکی نفی بدا کی اثباتی اندیتا بیا تعارض نوی دکا مانا بیرا بیری وزولان مورک بشی دیونا ما کانو یتونا غدروخ شدی جلول قل ما یرزقکم من السماء والارض اما یملک السمع والابصار دے جنا د پنځه پنځه سم پورې دریم باب دی په دې باب کې دلائل اعترافیه بیانېږي او په اته آیتونو کې زجرونه دي لکه دې سورت کې را زجرونه بار بار راځي نو یو دلائل اعترافیه دي دویم په اته آیتونو کې زجرونه دي او بل تسلی ده او تخویب دی پا دی اول آیات کی دلیل اعترافی ذکر کئی او دی دلیل کے استدلال شو توحید پر ربوبیتنا پا توحید پر الوحیت بانی اصول کی دا باس تیر شویو چی قرآن کی دا طریقہ دی رکی توحید پر ربوبیت دا دلیل وگر زورشی توحید پر الوحیت دا پارا دویم دا دلیل لب دی بانی چی مشرکیون دا اللہ باس صفات منل لکا دیر ندا معلومی گی چی مشرکیون دا منل چ اللہ رازق دے مالک دے جوندے دے مڑی نہ یمڑے جوندے نہ رسون کہ اللہ دے مدبر دے عالم اللہ دے دا خبر مشکین من دے دریم ما یدبر الامر پدے کہ رد دے فعقیدہ دے بعضی متصوفہ و بانی چوی دے عالم انتظام دا قطبان غوشان چلئی ندن تو چھو ما یدبر الامر مدبر اللہ دے او دا اغا صفت دا چه دا مشکین و ام مانا اغیم پی اقرار کاو چه مدبر دا دی عالم یو اللہ پاک دے نو قولو ای مر یردو کنسور دی درکی تاثر آسمان و دزمکینا اما یملی کنسامه ایا سوک مالی دی دا غلگونو دسترگو سوک رو باسی جوندی دی مرن رو باسی مرد دا جوندینا دی مقصدون مخی تیر شویو ومن يدبر الامر سوق تدبير كده طول كارن او ايا پس يقول نذرش لي بو الله الله سبحانه هو الله دا كان نسير پن لا کي قل فقل بس هو يا فلا تتقون ايا تا زنده بش کوي شرکنا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تشرفون. پدے کے نتیجہ مخ دلیل ذکر کئی، مخ دلیل اعترافی ذکر شو، داغی نتیجہ ذکر کئی فذلکم اللہ ربکم الحق. دویم دا دلیل لبدی بانی چې د عقیدې په مسائلو کې یو طرف ته حق وي نو بل طرف ته خامخا گمراهی وي او باطل وي. دکل توی په ماذا بعد الحق الا الضلال. وګورئ دا د عقیدې په مسائلو کې لکه مثلا اسلام حق مذهب دی، د دې مقابل کې چې نور څومره ادیان دي دا ټول گمراهی ده او باطل مذهبونه دي. د اسلام مقابل کې سره یهودیت دی، نصرانیت دی، یا نور ادیان دي دا ټول گمراهی ده او باطل مذهبونه دي. یا دغه نه د اهل سنت والجماعت عقیده ده، دې مقابل کې د دې نورو گمراه ډلو عقیدې دي، د خوارج یا معتزله یا نور، نو ټول سره گمراهی ده او بی دینی ده. نو د عقیدې په مسائلو کې چې یو طرف ته حق نو بل طرف ته بیا خامخا څه بی گمراهی بی. لکه الله تعالی په ماذا بعد الحق الا الضلال، دا نشي کېدی چې مثال دواړه طرف ته دی حقی یا دواړه طرف ته دی صحیح باطل دی. فذلکم اللہ فدوس پتن والا اللہ دے چھے رب ساسی دے و حق ذات دے، ربکم الحق، رب ساسی دے او حق ذات دے. فمازا بعد الحقی پا نشتا یا روستا دا پری خودلو دا حقنا الا ظلال مگر گمرائی دا. فانا تسرپون، پس کم خواہ اڑاولا شیطا سی. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الله يدغن أنك ثابت شوي لا فسنة ربستا، يعني مقصد مشركين سرد پوينة فشرك باني كلق دي دامني شرازق الله دي مالك الله دي يا مدبر الله دي أو بهم شرك نفري دي، نو په دې باندې دا فیصله شوې ده چې دوی به د ایمان نه محروم وي. انهم لا یؤمنون، کذلک همدارنګې هغه ثابته شوې ده کلمت ربکا فیصله د رب سره په کسانو باندې چې فاسقان دي. انهم لا یؤمنون، چې یقینا دوی ایمان نه راوړي. قل هل من شرکائکم من یبدو الخلق ثم یعیده. پدې آیت کې هم زجر دی مشرکینو ته چې ستاسو شرکا پیدایش نه شي کولی، نه اول پیدایش کولی شي نه دوباره پیدایش کولی شي، نو ولې د الله سره شریکان ګرځوئ؟ قل وایه هل من شرکائکم ما اشتری د شریکانو ستاسونه من هغه سو یبدو الخلق، چې اول پیدایش کوي د مخلوق، ثم یعیدو بیا دوباره پیدایش کوي د مخلوق، یعنی نشته. قل الله وجه الله پاک یبدأ الخلق شروکی پیدائش، یبدأ شروکی یا یبدأ الخلق اول پیدائش کئی لمخلوق، ثم یعیدو بیا دوباره پیدائش کئی، نو پا انا تو پکون، پس کم خوانا پا انا تو پکون، پس کم طرف تاسی اړولی شئ د الله د توحید نه. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، دا دویم زجر دی چې ستاسو شرکا حق ته رسول نشي کولی، نو هر کله چې حق ته رسول نشي کولی نو ولې د الله سره شریکان ګرځوئ؟ قل وایه هل من شرکائکم، اشتر ستاسو شریکان نه من هغه څوک یهدی چې هغه رسول وکړي الی الحق حق طرف ته، نو جواب داره چې نشته داسې څوک. قل الله ورسول الله ويهدي، هدايات کوي یا رسول کوي للحق حق ته. افمن يهدي، آیا څوک چې هغه رسول کوي، رسول کولی شي للحق حق ته، حق ډیر لایق دی ایو تبا چې د هغه تابعداري وکړی شي. امن لا يهدي، او که نه هغه څوک چې هغه هدایت نشي کولی، او څوک چې هغه لاره نشي موندلی، امن لا یهدی دا مان اصل کې لا یهتدی دی، خو تا په دال بدل شو بی دال په دال کې مدغم شو او ها ساکینه وه هغې له کسره ورکړی شوه، نو یهتدی یفتعلو وزن دی داغین یهید دی جوړ شو. اما لا یهید دی مانا به در لا یهتدی کوئی اکا اصل کی لا یهتدی دی نا اما لا یهید دی یا اغا سوک چلا نشی مندلی الا ایوه دا مگر اغا وقت شاگی تا خودن وکلیشی فما لکم نسر علی استاسورا کیا پتح کم انسرنگی پیسل کوئی بدلیل وما یتبع اکثرهم الا ظن ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون پدیات کی او زجر کئی باتباع ظن چی دی پا گمان پسی روان دی دویم آیات کی دیتا شرد چی پا عقائدو کی ظن نکای بی کی گی دا عقیدی مسائل چی پا آئی کی پا گمان پسی روان دی بلکی آکی با یقینی عقیدہ لری او بے ان اللہ علیم بما یفعلون کی دی دم کی دا نمایا تب تابیداری نے کیا سرم زیاد دلی ہونا اللہ زنن مگر دا گمان گمان سمانا دئی دیکھ پل مشران بارہ کی دا گمان دے شگن زم دا مشران ٹول پہ حق ہو ان زن یقین گمان لا یغنی پیدا نور کئی حق بارہ کے شین دے یوشی ان اللہ علیم یقین لا پویل بما پاکا یا پرون شدئی کئی وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله پدایات کی دو قرآن رشتنوالے بیانی اور دو قرآن پینزہ صفات ذکر کئی مخ کی سیرہ بددارے چھے مخ کی ورپو زنیات اور سمزئی نوو سوئی راشی یقینی دلیل تا چھے غد اللہ کتاب دے وما كان هذا القرآن ویدا قرآن يفترى جزانا جور شوئے ما سواد اللہ نے لیکن رشتنی کون کے دا کتابون چھے مخ کی دین دی و تفصیل الکتاب و تفصیل لے دا کتاب کتاب نمراد لوح محفوظ دے یا دا دین مراد مخکنی کتابون دی و تفصیل الکتاب و تفصیل لے دا لوح محفوظ لارے بنس لے شکویب دے کہ میر رب العالمین دا طرف دا رب دا مخلوقاتون دے ام یقولو نبتراہو پدایت کے بے زجر کئی بنکار القرآن او دویم دا دینا مطالبہ دا مقابلے کئی چرا شیتا سے دا قرآن مقابلہ ہو کئی کہ تاس ہوئے ہوئی چلی پیغمبر دا قرآن دا زانا جڑ کرے نہ اللہ وی تاس ہم عربی ہوئی پسی بری خلقی ہوئی را شیتا سے دغنگ یہ صورت جڑ گئی خو آر کرے چیتا سے دغنگ یہ صورت نشی جڑا ولی نو معلوم شو دی پیغمبر دا قرآن دا زان اندے جوڑ کرے جو کہ دا زان جوڑ کرے وے نو تاسو ہم دا غسی کتاب جوڑا ولے شوی خوش تاسو نشی جوڑا ولے سر دین چکو پویا وی پو صحاب بلغا ماہر خلقی وی نو معلوم شو دی پیغمبر ام دا زان اندے جوڑ کرے نو دیتا سوی تحدی وی نو دیتا چلنج دا مقابلے ورکی و دا دین مطالبہ دا مقابلے کی او مخ کی سورت بقرہ کی تفصیل تیر شو چھے دا مطالبت دین افسلور تری قوش شوی دا اول مطالبت مقابلی دا طول قرآن شوی و بید اللہ سورت انو بید یو سورت بید یو جملی پریاتو بی حدیث مثلی ہی سوی طول کے براشی نام یقون لاوی دین ابتراو دا زانے جڑ کرے دا قرآن و ایراتو کئی پیو سورت پشاند دی باندی رو بلی سون ریس تاس و اس کی گیما سواد اللہ نا کئی وی تاسی رشتی نی او گولی دا دیر قوی چیلنگ دے چی امی شخص دے او طول مخلوق دا چیلنج ورکی اللہ پیغمبر سو امی و دا وکم تعلیم نو دا شاہ شاگردی نو اکلی لیکن لستلی نشو کولی نو دا سی و پیغمبر چی غدا سی امی او طول مخلوق دا دا مقابلی چیلنج ورکی نو دا دیر قوی چیلنج دے بلکہ دا بالحق بل کذب بما لم یحیط بعلمه ولما یاتیهم تاویلو پدایت کی دید انکار دو وجہ بیانی چی دید قرآن نول انکار کی یو وجہ دارا چی دید جاہلان دی پا قرآن پوششوی نری بما لم یحیط بعلمه دا مقصد دی چی دید جاہلان دی پا قرآن پوی نری نپی پوی گی ذکر قرآن نا انکار کی او دویم وجہ سبانی ولما یاتیهم تاویلو د دې د انکار انجام ته نه راغلی د انکار انجام سره عذاب د عذاب پ نه دی راغلی که دی ته عذاب راشي نو دوی به قرآن اومني خو پیر اللہ دیتا عزام نہ در آغلے نزکر دا قرآن نمیدی لکہ خلق کوئی الناس و عداون لما جہلو خلق دشمنان دیل آسر پار جی جنا خبری نبی مالم یہی تو بعلمی سمانا دی جاہلان دی حسین نفاظ رحمہ اللہ اوہ با توچاگوین چی قرآن کی دا سکم آیات شترے چی اصلاح پہ یو خبرہ پوئی گنون دا دشمنی کئی اول قرآن کی خدا سے دعای تو ندی یو تا دا آیت بولو چی بل کذب وی مالم یہی تو بعلمی دین اختار دا معلومی گی چی اصلاح پہ یو خبرہ پوئی گنون دا دشمنی کئی او دویم وزم یحتدو بهی پس یقول نهازا ابکن قدیم دویم دغا یاد دی نو دی دوالو جملون دا خبر معلومی گی چی کلا سرے پا خبر پویا نی دا دشمنی کئی نو یو دی پا قرآن پویا شوی ندی او دویم دا دی دی انکار بانش اللہ کم عذاب ورکی اغا عذاب لا دی تن لی راگره کدی پی پویا شوی با انکارو نکی یا مقصد دی تا عذاب را شوی با انکارو نکی نو بل کذب و بلکہ دروجن گنی دئی بما کتاب لم یہی تو چھ ہاتھن دا کری دئی پائلم دا ہاتھن دا کری سمانا را گر کرے نہ دے علم دا ولما یاتی مولانا دے راغ دے تاویل انجام دن منو دے قران تاویلہ انجام دن منو دے قران کذا دے کم دا نے کذب الذین دروجن گنی وا کسانو من قبل چمخ کے دیونو فاندر پس وګوره که به کانه څرنګ یو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو ومنهم من یؤمن بی ومنهم من لا یؤمن بی وربک اعلم بالمفسدین په دې کې زجر کوي منکرین د قرآن ته او هغوی ته مفسدین وایي وربک اعلم بالمفسدین مفسد هغه چاته وه چې هغه د قرآن نه انکار کوي او قرآن نه مني ومنهم بعض مناسوی یؤمنو بی چیمان لڑی پدی قرآن ومنهم بعض دین مناسوی لا یؤمنو چیمان لڑی بی پدی قرآن بانی وربک و رب سالم ڈیر خوف لے بالمفسدین و بسات کا ان کو بانی و ان کذبک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریء مما تعملون پدی آیت کے اعلان دا براءت کئی چ اللہ کدیشتہ خبر نہ منی نو دین اعلان د برات وک او اعلان د برات مقصد دارے چ اصل خاز پ جزا خپل عمل پوری یو سر بل پ گناہ با ننی بولے کی و ان کا زبو کا کدی دروجن کئی تانرا نہ پقل و عینی زمانہ پار عملی ثواب دو عمل زمارے زما مسر دعوت و تبلیغ بلے ثواب اللہ ماترا کئی و لکم تاثر عمل حکم سزا دعمل ساسرہ سوا شرک رے تو شرک سزا بلّہ درکی آن تم بری اونا تاث بے زار ہوئی جدائی ہوئی مم بادا سن عمل و چزے کم زما پہ عمل اللہ تا سن رہنی سی وانا بری ان سے بیزار ہم دا آسنا چھتا سوئے کوئی ساچ پہ گناہ اللہ مان رہنی سی نسمانا زمان ساسوں براعت دے ساچ خپل کر دے زمان خپل کر دے بعد یہ دایت منسوخ دے پایتون دی جہاد لیکن دی مقصد دار زمان گو ساسوں میں کہ بائی کارٹی پہ یو بل بغم غرز نلرو نحران کی کارپی بانی ہو غم غرز لرشتا دے لاغی مقابل کے بجہاد کے وہ دایت منسوخ دے پایتون دی جہاد بانی خو صحیح دارا شدات منسوخ نہ رہے لیکن دیر حالات سر تعلقی چکلہ سری جہاد وس نہ کی نہ بے بداری نہ براعت کے اوپائی بغم غرض نہ لڑے کچھ جہاد وس سے اوشی نہ بے بداری مقابلہ کی جہاد کے نو بہرحال تقدیمین علماء دین منسوخ سے تعبیر کئی خرستنی علماء دین منسوخ سے تعبیر نہ کئی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ پدے کے زجر کئی چدے قرآن تک وقت دی خواللہ دزل پا غگون بانی ناوری قرآن زن دی ناسو دی چی وقت دی تا تا اپا انتا تسمعو سمم آیت با راولو کی کرنو تا ولو کانو لا یاقیون اگر کدی عقل امن لری ولو کانو لا یاقیون ندی مانا درا گر کدی عقل امن لری یا دسی مانا ہاتھ دا چدی عقل نہ لری دا والی وئی ندی مقصد دار چی کون سڑے آسم خبر نہ اوری او بے چی کون میو دو کون سڑے بے عقل امی نہ بس خبر واوری نہ سمان دا کافران دا پشان دا کرنو ام دیو پشان دا بے عقل و بانی ری ندی ذکر خبر نہ اوری دا پیغمبر تا کی تسلیم دا کافران دا زورن ام دا او پیغمبر دا تسلیم دا پیغمبر تا خپا کی گا ما دا ستا کمی ندی دا دی کمی ری چی دی زان کون کرے و زان بے عقل کرے ری وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ دام زجر دے چدی تا دب ظاہری سر گو گوری لیکن دزل سر گڑن دیری او دیکھم تسلی دا پیغمبر تھا چ اللہ عزن دیو ناسو دی چی گوری تا تا فأنت تهدي العمیا آیا تب خودنا کولشی رندو تا ولو کانو حال دا چی دی نپویگی لا یبصرون نپویگی یا دسی مانا ولو کانو لا یبصرون اگر چی دی پوی امن لری دی جملے مقصد دار ہے چی رون سرے آسیم لی دن نشی کولے او چی بے کلا دزل بصیرت مسنی نا بسوی نی یو سلے رون دے رون سلے لی دل نشی کولے او بے اگر رون چی دزل بصیرت ختم شوی نا او تری قولا بانی لی دل نشی کولے نسمان دا کپیران پشان در رندو دی او پشان دا آچاری چی دزل بصیرت کار نکی ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون یقین لازم نکی خلق بانی دیو شیدا دا پد سوال دا چھ گوری دینے طاقت دلی دو دو دو اللہ واخص نو دا با ظلم نی اللہ وچنا اللہ ظلم نکی بلکہ دا دی پخپلا پزان بانی ظلم کرے چھ اللہ اسباب دا پہم ورکری او دی دا غینا پیدا ناخدی اللہ اقلون ورکری غوگون سر گی اللہ ورکری او دی دا دینا پیدا ناخدی یقینا اللہ ظلم نکی خلق بانی دیو شیدی کن خلق پا خود زانو بانی ظلم کئی ویوم یحشرهم پدے کی تخویف یو خروی دے چل قیامت دوم رہے بد دے چ دئی بر دنیا و ٹول عمر یو گھنٹہ و گنی اللہ ادا سخت اور رس پدئی راروان ادا چ دنیا و ٹول عمر بدئی تو یو گھنٹہ خکارشی دیات کی یو گھنٹہ و الا سات من النہار بلات کے ردی الا عشیتن او وہاہا دعوت یو بیگائی یا ساخ کارشی بل جائے کہ راجی ان لبستم الا عشرہ او ان لبستم الا یوما چاہتا بلس یا یور کارشی دغنگ ان لبستم الا قلیل دا مختلف تعبیرات راجی خدا دا خلق دا حالات سوال تعلق لری چاہتا بل دنیا جن لسوال کارشی چاہتا یورز چاہتا بل یوی گرنٹی پان دا زبانی کارشی چکر دا قیامت آگا ہے بتونا سخیانی وینی دنیا عمر و تلیر کم خکارش او یتعارفونا یو والو پیجنی خپل ما بین کی یو والو پیجنی خدا آرچا سوا دا خپل زان غمی بل تر فکر و توجه نرازی نو یوم یا شروع بکمولو چا اللہ راجمه که دی لرا که علم یل بسو دی بگمانو که چه گویا که دی وقت ترکلی لا ساعتا مگری و گنتا من النهاری دورا زینا یتعارفونا دیو پیجن یو بل ربین هم پا خفل ما بین که قد خاسر اللذین یقیناً تاوانین لیا کسان کذبو چی درو جن گرنی بیا لقاء اللہی اغا پیشید اللہ تعالی و یا ملاقات داللہ و ما کانو محتدین او ندی دی لار مندون کی و اما نورینکا پا دیکی نبیر اسلام دا تسلی ورکی او مخالفین اللہ تخویب و اما نور ینکا کچری وخی من تا تا بعض الذی باغ باجا غزام نعیدوم چمن گوا دا کو دای سرا سما نستا پ جون دای لا عذاب ورکو او نہ توفا ینک یا تا وفات کو دای دا عذاب نہ مخ کی نو پایلین امر جو من تدی واپسی دا نو قیامت کی والله سزا ور کی دیتا یعنی یا بستا پا جون دیل عذاب ورکو یا پا قیامت کی با دیل عذاب ورکو آل تبی تتماشو کیو بینی ثم اللہ شہیدن بے اللہ گوا دے علا ما يفعلون پا کانو چدئی کئی ولکل امت رسول فاذا جاء رسول قضی بینم بالقسط وهم لا یظلمون. پدیات کی دو توجیحات دی، یو توجیبانی دا تخفیف دنیوی جوڑی گی اور بلا توجیبانی تخفیف اخروی جوڑی گی. ولکل امت لہار پیغمبر دار امت دپارا رسول یو رسول فاذا جاء رسول کرش راشی دیو پیغمبر دی قیامت پر راشی او پدی امت گواہی ہوگی نسمانا فار امت بانی بلائی پیغمبر گواہی کئی او چی گواہی شو نقضیو بینم بالقسط بیا پیسلے وشی دیل واللہ عذاب ورگی تخفیف اخروی شو بیا او کد جا رسولهم نمراد آتر شی پا دنیا کی چی پیدا جا رسولهم کلبا چی پیغمبر را لے نبیل تکذب و مقادر دیدی و دی پیغمبر تکذیب بکو ناللہ با دیل بیا عذاب ورکو قضیو دیمی که پیسلے وشو پا انساب سمان اللہ با عذاب ورکو. بہرحال جا رسولهم کد دین مراد آتل شی پورز قیامت نبیلا تخفیف اخروی شو کد جا رسولهم نمراد آتل شی دنیا کی نبی تخفیف دنیوی جوڑی گی. نایات کی دو توجیحات دی ویقول نمت آزال وعد ان کنو صادقین آوی دی چکل بیدا وعدا ان کنو توچ عذاب برازی ندا عذاب بکل رازی دا سوانی ولی کلو دا استزاء نکا مسخری کولی این کونو صادقین کیوی تاسی رشتینی قل لا املک لنفسی زورا ولا نفعا الا ما شاء الله. دا جواب دی ندی جواب حاصل داری چې زخ پر ځان له مالک د نه پیو د زړه نیم نو د قیامت او د عذاب را وصل له هډر لری خبره را کلو ایلام لے کچھ مالک نیم لکھو زان دا پارا دا ضرر دا پائدی الا ما شاء اللہ مستسا منقاطع علا لیکن سچ اللہ او غاڑی نو اغا کی گی لیکل امتی ناجل دا ار امت دا پارا اخپلا نیٹا را اذا جا جل انکرا چلاج داغی نیٹا نبا رستا کی گی یو ساعت او نبا مخ کی گی. قل رأيت من أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. فديك به زجر وتخفيف ذكر كي قل رأيت خبر راك ما تكراش تاس عذاب الله دشبيا دورازي ماذا يستعجل منه المجرمون إذ يوم أنا دسكي ماذا ستدبير دي يستعجل چه ضربه و کی من هو دا تدبیر المجرمون مجرمان دا پا دا زان بچ کولو مازا ستعبیر ده یستاجلو چه ضربه و کی من هو دا تدبیر المجرمون مجرمان دا پا دا خپل زان بچ کولو. دویم مانا دا سکی مازا سمر عظیم الشان ده حق عذاب یستاجلو من هو المجرمون چه ضربه و غیلا مجرمان ان مقصد دار دے کم عذاب زر غواڑی نہ اللہ دیر لوی عذاب دے دوی مانا دغم کئی ثم اذا ما آمنتم بی آل آن وقد کنتم بی تساجلون. دے دمخ کے آسا تعلق دے چکلا عذاب راشی وقت بدی ایمان روڑی فملائک بہتو ہوئی چاہے اوس ایمان نہ اڑائی پدے وقت کی خیمان نہ قبل گی اسما ایزام وقع کلشی واقعی شدہ عذاب آمن تو میتاس و ایمان لڑائی پدے بانے آل آنا اوس ایمان لڑائی وقاد کن تم پتا قسر وی تاسے بہی پدے عذاب بانے تسا جلون چی زرم وقتا تلوارم پکاو جلتیم وقتا. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. تخفيف اخروی دے بے بہ ویل شا کا سانتا چ ظلم کرے رے وس کی عذاب دہ مشواری ہر تو جنو نتا سبن اندر کولے کی مگر دا اغا من نشتا سو کول و یسن بیونک حق هو زجد منکرین قیامت لا اس بعد قیامت کی پ قسم سرا دیکھ قسم کئی چقل ای و ربی ان لحق او قرآن کی درسنور جدا قسم شعب اسواد قیامت بانی ری تفصیل اصول کی ترش ہو چھ قرآن کی سنور جلنا قسم کئی پسواد قیامت یو پکدایت دے اور اس صورت صبا رجی صورت تغابن جی صورت مریم راجی یہ ٹول کی قسم دے پسواد قیامت بانی ویسا بھی ہونا کری تپوس کسان ہا کن ہو چاہے حق دے دا قیامت ہوا یا ای آو و ربی زمان پخفر رب قسم چی قینندہ خاما حق دے وما انتم بمعجزین او نیوی تاسی کمزوری کون کی اللہ لرا ولو ان لکل نفس ظلمان ما پی لرزی پا دیکیم زجر دے دیاد کی تخویب دے چکل قیامت قائم شی مشکان با پی دور قول نخلاصی گی او نا پا خیمان کی دور خلاصی گی اللہ ولو ان لکل نفس کچری شیر پار دارنا پس ظلمی کرے آس فزما کی لب تلت خام خادے با پی دیا ورکی یا بدلب ورکی پدے سرا خوب دے وخلاصی گینا واسر الندامت دی بخکار کی پخیمانتیا در اسر لفظ ازداد ندی دوڑا مانی راجی اسر پٹا بکی پخیمانتیا لخپل کشران وخپل پخیمانتیا پٹے کی او یا وسر من اخکار بکی پخیمانتیا لما رول عذابار کرچلی وین عذاب لرا او پیسره بوشیدیو ما بین که بیل قسوی پا انساب بانی و هم لا یسلمون پا دیو بانی بزول ملک ریشی علا این لله دلیل اقلی دی خبر در خواست اللہ در پارا اقصی دی چه اپا اسمان نکی دی دیو بانی کنی بس دی خواه علا این لله وقت پورا دی باوکی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين يا الله من رضيش الله من درس قبولك يا الله من درس قبولك الله روجي تراوي مجن زمان قبولك الله طول امتنا قبولك يا الله من في قران فيك يا الله من في قران فيك اللهم لنا في العمل قول توفيق راك اللهم لنا في العمل قول توفيق راك الله روحاني وجسماني مرجنا ختمك الله تمام مهاجرين وتمام مشكلات ختمك اللہ تمام مہاجرین و تمام مشکلات ختم کا یا اللہ ٹول غیبی مدد وکا اللہ ٹول حفاظت وکا یا اللہ تمام امت پہل بان رحمک اللہ تمام مسلمان پہل بان رحمک اللہ تمام مجاہدین و مدد وکا اللہ مجاہدین و پلک وسائل کے اثر و غرضہ اللہ مجاہدین و پلک وسائل کے اثر و غرضہ اللہ کفار وسائل ناکام کا اللہ کفار وسائل بے اثر کا اللہ کفار وسائل مجاہدین فارغ غنیمت و غرضہ یا اللہ دا کفار منصوبی ناکام کا اللہ دا کافران منصوبی لغید حلاکت زریعہ و گرزوا یا اللہ تمام مجاہدین قدم پا قدم بانی نصورت وکا اللہ دا پلسطین دا مسلمان دا فحال بانی رحم وکا یا اللہ تی مدد وکا اللہ اسرائیل زریل لکا اللہ رسوا و شرمین لیکا یا اللہ دا مدر طول وحدت یوال نصیب کا اللہ طول مسلمانان طول مجاہدین منظم کا اللہ دیو اماراتی و قیادت دلان دی طول راجم کا اللہ زمان تمام مڑی تمام رشتہ دار او بخا اللہ ٹول استاذان او بخی یا اللہ ٹول حقداران او بخی اللہ کم شہیدان چھو اللہ شہادتوں نے قبول کا اللہ درجے بلند کا اللہ کو کسوک بیماران دی اللہ صحت نصیب کا اللہ کسوک قرضداری دی قرض اخلاص کا اللہ چکم طالبان دی اللہ علم نافع علم بعمل او تور کا اللہ ٹول طالبان تو علم نافع علم بعمل اور کا اللہ کا چا کم شری حاجتوں دی اللہ تا معلوم دیتی اول پورا کا یا اللہ ہر شاش دعاگان و مطالبی کری یا اللہ حاجتون پورا کا مشکل یا اللہ ختم کا اللہ راغی مشکلات و حاجتون تا معلوم دی اللہ و لکوریک سبحانک اللہ و الحمد للہ